Your mind is the most powerful thing. Your mind is the most powerful thing. Sesli Meram 365, Karşı Radyo 237, 5 Temmuz 2022. Dinlemekte olduğunuz program bir meram, bir arz-ı hal ve bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli Bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kayıt kütüğü Karşı Radyo'da başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. 237. defadır Karşı Radyo'dan seslenirken her hafta yenilemeye devam ettiğimiz bir biçimde bir memleket tarihinin, pratiğinin, anlamının herkes haklıyken haksızlıkların nasıl var edilebildiğini göze geldiğimiz bir secere karşımıza çıkıyor. Bitimsiz. Herkes haklı. Kendince, yöresine, meşrebine, anladığı ya da anlattığı kadarıyla herkes ama her bir fert haklı. Hakkaniyet kavramı uzak öte değil. Dost doğru apacık bir biçimde yerle eksan edilirken ne öncesinin ne sonrasının ayırdına varabilen. Gel gelelim her durumda bu buhran hali içinde doğruyu bildiğini zanneden bir zevat, sınıf ve temsil türedi. Hayatın olduğu gibi müştereken savunula gelen bir mesele olmasının farkında olmaktan çoktan öteye geçmiş. İlerlemiş bir tahakküm seceresiyle oldu bittiler arasında bir hakkaniyetin varlığı tescillenmeye çalışılır. Herkes haklı olduğu zikredilirken bir teviye bildiğini sahi ama sahiden de anladığını iddia eden suretlerin refakatinde belirsiz ve muğlak bir linç örgüsü imal edilir. Her ima, her eylem, her gönderi, her tahayyül bir biçimde hak ve doğru olanların da yerle bir edilmesine mesnetsizce sebep ilan edilir. Dünü gibi şimdisi, şimdisi gibi yarının ve ötesinin çürümeyle buluşmuş sureti içinde debelenirken, olmakta olan yıkımın tümü birden kötülüğün ayırdına varmak değil, onu örtbas etmek güncellenir. Herkes haklıdır ama herkes denilirken sadece muktedir ve payandalarının altak geber külahvar ettiği süreyen kıldıkları bir süslü hanedanlık temsilinin piyonlarına ait bir mesele addedilir. Çürüme her yerdeyken ahlak alıp edep satılırken Lut kavminden bahisler açılmaya ama sürekli yenileyip durulurken bu bahis şatafatın hemen her türden yozluğun tescili var edilmeye devam olunur. Yani geçtiğimiz haftaki bir mafyanın paylaştığı bir sermayedarın da alenen piyonu olarak bir vatandaşın yaptığı seks değil artık meselemiz ya da eşcinselliği hedef kılarken bir yandan kendilerine ait öznel sahalarda var ettikleri ters yüz edilmiş roller işte şudur budur değil. Bilmem. Bunların hiçbiri değil. Açıktan aleni bir biçimde hakkaniyet kavramını, hakkı, doğruyu zayi ederken kendilerine geldiğinde sıra işin renginin apar topar dönüşümüdür mesele. Mesele seks değildir. Kapalı kapalılar ardında birbirleriyle var edilmiş ola gelen ticarettir. Mesele yatak sohbetleri değildir. Mesele orada anlaşılan bir biçimde işte seks yapınca ya da erkek erkeğe, kadın kadın, kadın erkek seks yapınca yükselecek makamdır. Bu tavizi verirseniz şurada şöyle olursunuz denilmesidir. Makam mevki için uğranan hakaretlerin birisi bitmeden bir başkasına sessiz kalmaktır. Beka, para, kaynak, gelecek beklentisi için olur olmaz her halta imza atmak, her elimde hıyar var diyen tuzlukla koşmak, soygunlarla cebi hepten delik kılınmış yurttaştan çalınanlarla bariz bir birikim var etme cüretidir. Mesele, sorun, problem. Mesele herkesin haklılığı değil, konu ancak seksle gündeme düştüğünde birilerinin var ettiği herzelerin konuşulmasıdır. Misal ismi küçük, kendi artık daldan dala atlayarak var ettiği bir kendine gazeteci titrini yakıştıran Giresunlu'nun şark kurnazlığı ile kariyer yapabildiği, ekrandan geleni terörist, gideni hain, onu mihrak, bunu dış güç ilan ederken kendini haklı olarak konumlandırmasıdır mesele. Herkes haklıdır da bazılarının var ettiği utanmazlık, hak, doğruluk değil, çürümüş bir pastadan bir dilimi daha fazla kapabilme savaşıdır. Bu da kayda geçsin. Herkes haklı, haklı olarak bildirilir. Lakin salt ve sadece bir zümrenin muktedir ve onun tebaa olarak gördüğü kesimlerin üstünlüğü söz konusu edilendir. Gel gelelim mafya ile siyaset sahnesinin borazancı başı tiplemelerini kapı arkalarında çevirdikleri işlerin akıbeti de ol meselelerin hakkaniyet kısmı da seksten, eşcinsel olmaktan velev ki eşcinsel variste basbayağı soygunculuk halidir. Haklılıkları göstere göstere bu milletten biraz daha fazla tırtıklamak bir türlü doymayan nefisleri için yağmalamaktır. Gazete Duvar'dan aktaracağım. Birazdan konuşuruz. Bu Deli Çavuş hesabında Nedim Şener isimli zarzavata sesleniyor mafya. Sen diyor nesin diyor kendine pislik dediğini söylemiş. Bu kelimeyi düzelt demiştim. Şener ise sana pislik demedim. Suç örgütü liderinden özür dilemem der. Onu tedavi edeceğini falan söylüyor işte. Bay Külünk diye birisi, Metin Külünk işte damadının telefonundan adamı arıyor. Doktor Sedat Bey'i ne boksa. İşte o orada da diyor ki işte Ben Sedat Doğru'yu tedavi edeceğim. Bir doktor o zaman ihtiyacım var. Ben senin dediğin gibi bir adam olsaydım Tayyip Bey'in kara kutusu Metin Külünk'ün ricası üzerine Biden görüşmesi öncesi videoları durdurmazdım. Bu ses kayıtları da delilimdir deyip tedavim devam edecek demiş. İşte o bana şöyle dedi, böyle dedi. Efendim Metin Külünk'ün dediğine göre başamirin arkasında CIA varmış, Amerika sıkıştırıyormuş, Biden höt söt diyormuş falan filan. Rica ediyorlar en üst makamdan. Demek ki hala eli sünnet tutuluyor. Erkan Cerer de şöyle diyor. Bu konuşmasın diye ricacı olması telefon Külünk'ün damadına ait. Külünk kendi telefonu dinlemeye takılmasın diye Erdem Eyüp Gül'ün telefonundan konuşuyor. Ahmet çıktı Peker'in yayınladığı kayıtla ilgili de 10 bin doları veren 10 bin doları alanla telefonda Metin Külünk damadı işte oradan konuşuyor, yorumunu yapar. Birazdan anlatırız işte Mustafa Hoş'un tahlili falan da var. Gerçek rezilliğin ortasında işte yatak muhabbeti kimin pelisi kimin ağzında yok bilmem ne o onun altında bu bunun üstünde derken bir hafta daha geçti. Allah'tan Cem Küçük'ün seks kasetiydi bilmem nesiydi onları görmedik. Çok da mühim değil nasıl insanlar oldukları ama var ettiklerinin çürütücülüğü bir memleketten çala geldikleri her şey zaten bu bütün döngüyle tamamlıyor. Yetiyor zaten suçlu kılınmalarına. Şif Kaya ile başlamıştık. Supreme, Infernal Sounds'tan. İkinci parçası gelecek. Godmind. Hemen arkasına Delta. Rot ile Subsound etiketinden yayınlamış olan parçası ile bizlerle beraber. Burası Sesli, Sesli Meram Karşı Radyo. Find therefore that if you get with reality, all sorts of illusions disappear. Most people nowadays say, I have no time. Of course you don't. Because you're not aware of the present. The present is the only real time. This is where the creation begins. Because, of course, you're all God in disguise. Thank you. The present is the only real time. There is no past, and there isn't a future, and there never will be. We think ordinarily of the present as an infinitesimal point at which the future changes into the past. And we also do a terrible thing. We imagine ourselves to be results of the past. Thank you. anlatsak anlatalım. İşte bu seks kasetleri bilmem neler falan derken Mustafa Hoş'un tahlilini sonsuz olarak ekleyelim. Bu konuşmanın kritik yerlerini de yayınlarım. Müdahale edin dedi diyor. En tepeden ricacı olunacak kadar hala güçlüyüm. Berat Albayrak söz sözlüğü ile işbirliği yapmasın. Telefonunuzu dinleyen güçlere ben savaşıyorum mesajı vermiş. Yataklarında var etmiş oldukları cinsellik değil de hepimizi birden soyup soğana çevirmek için var ettikleri birliktelik ve ortalıklar, ortalık yerde var ettikleri ortaklıklar meseledir. Ne ki bu da unutulacaktır. Ne ki adalet mekanizmasının muktedirden bağımsız bir yargının değil, tas tamam işaret edildiği gibi hareket eden, olan biteni de önemsiz adetmesi salık verildiğinde suskun kalmayı talep eden bir cerahatin ta kendisi hakikatimiz kılınır. Kısacası yiğidin malı meydandadır bahsenin berisinde ve ötesinde. Devletin malı deniz, yemeğin keriz argümanı son sürat yinelenip durulur nokta. Yani bu kadar bariz, bu kadar gerçekçi. Ki Buket Aydın denen ekran sirkinin şempanze yüzlerinden birisiyle Türkçü nam tam anlamıyla işte jackass, Türkçesini söylemeyeyim boşver, tüpçünün var ettikleri birliktelikti bilmem neydi, paşasının kredi kartıyla yaşayan bir ekran yüzü falan, siz salak mısınız nedir yani gibi bir dolu şey, bir dolu safsata da var ama onlara girmeyeceğim, zaten yeterince rezil olacak yarın hesapta söylenene göre. Neyse, o bizi bağlamıyor, o kendi ailelerinin arasındaki geniş çaplılıklar içerisinde. O onun çalışanıyla yatakta basılabilir. Öbürü bilmem neyi kullanıp onun üstüne basıp ekranda ahlak dersi verir. Bilmem ne bilmem ne. Boş işler. Netice itibariyle Türkiye çürümeye devam ederken hayat akışı olduğundan da zor kılınmaya devam ediliyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş bir yandan imza atıyor. Bir yandan açlık ve yoksulluk sınırı haritasını güncelliyor. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, sadece gıda 6.391. Gıda harcamasının yanında giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu harcamaların toplam tutarı, yoksulluk sınırı 20.818-21.000 liralara yaklaşır. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti aylık 8.313 lira olur. Asgari ücret 4.252 lira yükseldi. Ocak'ta açlık sınırı 4.249 liraydı. Yoksulluk sınırı 13.000. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 5.287 liraydı. Bu yorumlarla beraber işte o yönlendirme ve işte olasılıklar değerlendirilir. Asgari ücret tespit komisyonu memlekete zam oranını %25 duyuruyor toplantıda gümbür gümbür. Sonra %30 olarak düzeltiyor. 5.500 yapıldı. Kaçımız alacak, kaçımız nasıl erecek o parayı bilmiyoruz. Çünkü bu açıklamalardan sonra pek çok firmada yapılandırılan kağıt üstünde 5.500 lira maaş alındı. Ama tabii ki hakikatte işte altıyorum 4.750 ya da eski fiyat 4.250, 4.5, 4.75, 5 bandına çıkmayan ücretler var ve bunun kesintileri var tabii haliyle. Ya da işte fazla mesai yapılıp gün içerisinde olmadık abukluklara dayanak gelmek ya da mobbinge uğrayıp mesela mobbingi sineye çekmek gibi birçok şey de olur. Ve bu var ettikleri rakam açlık sınırından 891 lira da düşüktür. Sıradan insanların haklılığını alaşağı edebilmek için nasıl da punduna getirip iyice derdest edildiğinin nişanesi asgari ücret tespitinin başta başına bir örneği sunabiliriz. Bu kadar afaki bir biçimde cürmün ortasında ne halim varsa görsün denilerek giderek yapayalnız konulan hayatların aylık belli bir yaşam standardı dahil çok görülür. Ve bunun üstüne tepelemesine nutuklar birbiri ardına iyileştirme için ve adına öne sürülen kofti masalların karşısında çıka gelen tam bir hezimettir. Bir ayın hemen hemen 26 günü çalıştırılan sabah 7'den 8'ine akşam da Allah ne verdiyse eti kemiği patronaja teslim. Bize kimse kredi kartını falan vermiyor. İnsanların kursaklarından kuru ekmek ve su dışında da başka şeylerin nadiden gireceği ya da giremeyeceği bir düzlem müjde diye bildirilmiş, duyurulmuştur. Başamirin gırtlağımızı sıkmasınlar cümleciğindeki gibi hakikat muktedirliğiyle sıradan insanların 3 kuruşu geçimine yılbaşından bu yana da aralıksız sürdürülen zam fırtınalarında daha feci ezilmek olarak çıka gelir. Düzen ve düzenin mimarlarının siyasetçisinden Politik kanemici sermayedarlarından düzenin emirleri ola gelen sarı sendika başkanı ve benzerlerine birbirleriyle uyumlu hallerinde bir yıkım tiradı daha çıka gelir. Haklılık ayaklar altına alınırken zorbalığın göndere çekildiği, zamkla tutturulduğu zemin gerçek yaşantımızı da kuşatandır. Ve bu ihtimal dahilindedir ki o oluşturulan şey, TÜİK mesela bugün enflasyonu açıklıyor. Haziran enflasyonunu %78,62 diyor, sallıyor. İTO %90'ları gösteriyor. Ama bizim değer verdiğimiz profesörlerin ve bilim insanlarının, hani bilimsel yaklaşan ekonomistlerin deyimiyle enflasyon araştırma grubu Haziran ayı enflasyonunun %175,55 olduğunu bildiriyor. Haziran ayında tüketici fiyat endeksi 8,31 arttı. İstanbul'da enflasyon %100 bandına yaklaştı. Ve bu giderek de daha çok daha derin ve kalıcı yıkımları da beraberinde getirecek. En fazla artış konut sektöründe yaşanıyor denildi. Tüketici fiyat endeksinde 12 aylık artış oranı %160,76 olduğu da bildiriliyor tabii. Bu demek ki daha da fakirleşeceğiz. Bu demek ki daha da beter günler kapıdan geliyor. Bir gün önce bir sigara markası grubu zam yapmıştı 2 lira. Bugün de sabah saatlerinde işte zamlıyoruz hala içiyorlar, inanılmaz yani falan diyen başamirin direktifi doğrultusunda iki sigara grubu daha, onlar da ikişerlere Allah ne verdiyse yapıştırmış. Daha 1 Temmuz'da zam yapılmıştı bir öbür markaya, bugün öbürlerine yapıldı. İşte 2-3 günlük ara bandında o sigara paketlerinden ne kârlar edildi aman falan diye. Halbuki kimsenin bir kâr ettiği yok. 2 liramıza daha göz koymuşlar. Kaçak sigaranın, kaçak içkinin, kaçak ürünün, kaçak telefonun, kaçak televizyonun, kaçak çayın, her şeyin kaçağının artık olur addedildiği. Çalana çırpana da kimse kızmıyor artık zaten. Hani markette falan görüyorsunuz, işte bir sütü mecburen çalmak zorunda kalan bir insana da artık hoşgörüyle bakılıyor. Çünkü bu insanların gerçekten çıkış noktaları yok. Ya da işte bir sigara mesela, hani bariz bir biçimde herkesin artık içtiği bir şey. Büyük çoğunluğun efkarından içtiği bir şey ya da sıkıntısını giderebileceği bir şey. Buna bile habire yüklenip dururlarken %175,55'e çıkmış enflasyonda dibi olmayan bir katran karanlığın içerisinde yıkım devam ediyor. Konuşuruz. Anlatacağımız çok şey var ve her dakikası bu memleketin bir sorun. Delta, Bain, Subsound'dan gelecek. Hemen arkasından Locust Sound'a uzanacağız. Mabarka, Sizzle parçası karşı radyoda. Thank you. Till I put on the mask. Thank you. Barkayı Sizzle parçasıyla veda ettik. Dediğimiz gibi işte her şey birbiri içerisine lehimleniyor. Bu döngünün içerisinde de artık onarılabilir mi, onarılmaz mı diye tavizsiz bir biçimde yıkım devam ettiriliyor. Mesela yani bağlı bulunduğum şirketlerinden birisiydi. Bir zamanlar Kuyumcu Kent'te de çalışmıştım. Kiyaş yönetim binası önünde toplanıyor. Yani esnaf abartılı derecede kira artışları ve esnafın ekmeğiyle oynandığına dair itirazlar var. 250 liralık aidat ama otopark ücreti 450 liraya. 30 metrekare 3 dükkanlar için uygulanan 800-900 liralık kira aidatların da 2000 liraya çıkartılmasına tepki gösterilmiş. Mesela dün vardı bir sitede, Esenyurt bölgesinde binlerce daireli bir sitede. Tabii ki ortalık karışıyor. Yönetim yerine yönetimler seçiliyor ve durmadan yönetimler geliyor. Yeni yönetimlerde hep beraber daha ağır yaptırımlarla işte onlar sizi kazıkladı, bunlar sizi kazıkladı, berikiler bizi kazıkladı deyip söğüşlemeye devam ediyor. Tam da bu karanlığın ortasında işte bir hayat mücadelesi de sürdürülmeye çalışılıyor ve bu var edilemeyen hayat mücadelesinin de çıkışları geriye bıraktırılmıyor. Deyim yerindeyse tabii bu dibi olmayan bir katranla rehin edilmişken ülke, dolar bozdurma, ayda milyarlarca dolarlık müdahale halleri, eksik yedik olmadan var edilen ön alma halleri, sıradan insanların hayatlarının boyunca görebileceği en vahşi düzen kuruldu. Her günü kuru ekmek dahi artık mucize, al sana ülke, al sana yeni ülke. Ve bu değersizlik halinin içerisinde bir yandan da mülteciler sıkıştırılmaya, hedef kılınmaya, nefret edilmeye devam ediliyor. Ekonomiyi toparlarız belki bir şekilde ama kaybettiğimiz misafirperverlik nam Türkiye'ye bağırız özgün denilen şeyi çoktan yitirdi bu ülke. İnsaniyet kavramını çoktan yitirdi bu ülke. Bir yandan pandemi devam ediyor. Normalleşmeyi anormalleşme olarak ele aldı bu ülke. Artık kimse kimseye hötsöt diyemiyor. Bırakın dese de ya da yan gözle baksa bile kavga sebebi herkes birbirine silah, bıçak, bilmem ne, atom bombası, füze her şeyi çekebilecek durumda. Ve sürekli kırılganlıklar, sürekli yeni baskılar, sürekli yeni zamlar, sürekli yeni şiddete meyyal bir biyopolitik çemberin içerisinde. Daha dün Van'da mültecilere saldırılıyor. Ya bunun akıbetinin çok net olduğu, çok gerçekçi olduğu ortada. Van'ın Saray ilçesine bağlı Karahisar köyünde mülteci taşıyan bir minibüs korucu ve jandarmanın dur ihtarına uymadığı gerekçesi öne sürülüp taranıyor. Şoför kaçıyor ama araç içindeki 55 mülteciden 12'si yaralanıyor. Biri 4 yaşındaki bebek olmak üzere en az 2 insan hayatını kaybediyor. Hiç kimseleri yaşam hakkı tanımayan bir ülke olmayı yolunda ilerliyor ülke. Eline kan bulaşmış kolluğu burada satırlar satırlar boyunca var demiş. Nefret ve ayrımcılık bir kere daha can aldı. İspanya'nın Fas'ta yaptığı, Fas ile beraber yaptığı, kendisinin yaptığı şey vahşetti de. Bu dün yaşanan şey neydi? Neye çıkardı? Van Valiliği komik ötesi bir rezil rüsva açıklama yapıyor. Diyor ki kontrol noktasında durmayan aracın lastiklerine ateş açıldı. Seken kurşunlar göçmenleri isabet etti. Hep seken kurşunlar nedense hep Bakır Kürdistan'da gerçek oluyor. Hayat sahiden de ucuz bir mesele kılınırken cinayeti var edenlerin ensesinde bitiveren bir devlet koruması var. Mülteci ya da kaçak, öteki ya da beriki vaat değil hakikati hep ölümle bildiriyor bir ülke ve bununla çıka geliyor. Maalesef ki sorgulayanı bir avuç insan, maalesef ki söz edeni bir avuç insan ve Ümit Hoca'nın dediği gibi 4 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü araç tarama, valiye göre kurşun sekmesi hadisesi üstünde sınır namustur güvenlik güçlerimizde tebrik ederim yazan var. Gün yüzü göremesin inşallah diye yazmış. Sahiden de gün yüzü görmese bizce de daha makul olabilecek tiplemelerin ve bu tarz insanlıktan çıkışların menzilinde biz ne dersek diyelim, nasıl anlatırsak adalım, olayın hep bir biçimde ölüme çıkacağı ya da öldürülmeye çıkacağını da gerçekçi kılıyor ve işte hayatı kaybederken de bir yandan da etrafımızı zehirlemeye devam ediyoruz. Bir baba 5 saat boyunca savcının gelmesini bekliyor evladının cenazesiyle beraber ve hiç kimseleri yaşam hakkı tanımayan bir ülke yolunda ilerlemeye devam ediyor ülke. Ve 7 mültecinin de ağır yaralandığı bildiriliyor. Tabii ki gündem olmadı. Bu arada Eskişehir'de dün polis LGBT+ onur yürüyüşüne müdahale edip 21 kişiyi küçücük şehirde gözaltına alıyor. Onu oraya kovalıyor, bunu buraya kovalıyor. Ona düşman, buna düşman, sana düşman, bana düşman ama kapı arkasında devam aynen. Herkes birbirini eylemeye, ehlemeye devam ediyor. Akit yazarı bir insanımsı. Anayasal hakkını kullanarak azinesini protesto eden masum insanları oteli yakmakla suçladılar diyor. Bunu söyleyebiliyor. Madımak katliamın üstünden 29 yıl geçtikten sonra hala bu edepsizlik, hala bu tamahkar. Bize biat edin yani ne yapmışlar ki alt üstü otelin önüne gidip biraz benzin, biraz mazot, biraz bir şey, biraz küfür, biraz kıyamet. Yani bunu okey verirsiniz demelerinin var ettiği çürümeyi anlatacak kelime yok. Kürtçüler cezaevinde geçtiğimiz haftanın önemli olaylarından biri bir yurttaşın işkence görmesi var. Çıplak soyuluyor, ediliyor, suyla işkence ediliyor, koridorda darbe ediliyor. Hücreye çıplak bırakılıyor, daha sonra da defaatle darbe ediliyor ve bir sürü şey. Detayları merak edenler zaten okuyacaktır ama insanlıktan çıkma noktasının nasıl 12 Eylül karanlığına doğru koştuğumuzun da 12 Eylül'ün içerisinde olduğumuzun da modern zamanlardaki suretini gösteriyor. Karar mercileri Altakya, Verkülah, devletin malı, deniz, yemeğin, keris pozisyonlarını muhafaza ederken hizmetkar olmaya geldikleri halkı da nasıl kandırmaya devam ettiklerini de bir biçimde örnekler. Bütün bu enflasyon güncellemeleri, araza mahalleri, işte doluya boşa nefret söylemi, onu kovduk, bunu astık, bunu kestik, yaşasın, diriliş Ertuğrul, kahrolsun Bizans bilmem ne. Görüyoruz halimizin kirliliğini, pasağını ve çürümesini. Anlatacağız. Dediğimiz gibi son düzlüğe koşuyoruz ama her hafta anlatmaya da devam ediyoruz. Bir biçimde Mabarka, Kill Sound, Locust Sound'dan kişisel kaydıyla Flow, Blue Dab parçasıyla son düzlüğe koşuyor Sesli Meram. Burası karşılar. Sesi Meram'da son düzlükteyiz. Kemal Sunal'da tesadüftür ölüm yıl dönümüymüş. Onu da 22. yılında da olsa bir yad etmekte fayda var. Sevginin arkasında yatan benim ilk başta sade bir vatandaş olmamdan kaynaklanıyor bu. Halkın arasından gelmemden kaynaklanıyor. Sırtımı halka dayamamdan kaynaklanıyor. Ben bir balon değilim. Öyle çıkanlar var. Yani her gün basında, televizyonda gözüküyor. Gerçekliğini yitiren insanların karşısında Kemal Sunal'ın hakkaniyeti ve hakikatinin nasıl da elzem, nasıl da değerli olduğunu gördüğümüz yerde zaten bizim bir şey ilave etmemize de gerek kalmıyor. Zaten her şey kendiliğinden ortaya çıkartılıyor. 22 yıl koca yıl ve hala anılmaya devam eden bir Kemal Sunal gerçekliği. Neyse. Ne diyorduk? Bu her şeyi hesaba kitaba en olmadık anket sonuçlarındaki ivmeye göre değiştirildiği, dönüştürüldüğü yerde tüm bozuk olan, bozulmuş kılınanın karşısında hayatı onarmak söz konusu edilmeyendir artık. Yaptık oldular karşısında sermayenin patronajın elini daha da güçlendirip bir türlü rüyanın kötülüğün yolunun yönünün açıldığı bir güncelliktir halihazırda %90'ın payına düşen bir kötülük tiradının başından sonuna kadar her şeyin muğlak ve afaki bir biçimde çürümeye rehin edildiği, bilindiği bir yerde mutlak denklikler olmasına çaba sarf edilenlerle hayat tonuna getirilip haksızlıkların haklılık kazanmasına zemin kılınıyor. Her şey böyle paldır küldür güncellenirken mafya temsilinin Arap saçına dönmüş kör karanlık ilişki ifşası, öteki dünyanın var ettiği hanedanlık oyunlarına, seksten kumara, ranttan iktidar oyunlarına giden serüvenlerinde 5 liralık ekmeğe ulaşmak için sözüm ona arttırılmış asgari ücret avuntusu sıradana bırakılıyor. Haklılığım çok başka bir zemin, çok başka bir sahada, olay örgüsünde olduğu belirginken buna da alışırsınız. Devletiniz arkanızda, devletiniz her an sırtınızda denile geliyor. Kurgunun hanedan yüzüne düşenin kolayca hayatlarını var etmenin ağır sınamaları sırf sıradana düşürülüyor. Herkes haklı her durumda, hepimiz için elzem ve gerekli denilenler o Karunlar gibi saltanatlarını sürmeleri için dolgu malzemesi kılıyor bir halkın emeği. Alın teri gündelik rızkı. Her şey ortadayken, her gün bir öncesinden de güncel bir yıkıma reyinken, yol mudur, gidişat, gidişat mıdır diye sorduk. Belki fark eden olur, belki ilgilenen olur. Herkes haklı. seslimeram.tumblr.com'da anlattığımız bilhassa bu memleket şartlarının içerisinde hayatın nasıl dönüştürüldüğünün de dertlenişi. Bize bu imkanı Karşı Radyo sağlıyor. Karşıradyo.com, soundcloud.com/karşiradyo, Spotify Karşı Radyo hesaplarındayız. Her zaman olduğu gibi, her zamankinden de farklı bir biçimde değil, her zaman var edildiği üzere bir rahatsızlık verebildiysek ne mutlu bize. Kulak verdiğiniz program Sesli Meram'dı. Flo ile veda edeceğim. Colorless Dub, kendi yayınladığı EP'den Bandcamp üstüne yayınlıyor Flo parçalarını. Kulak verelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın.